أنواع الفاعل المضمر. قال: والمضمر اثنى عشر. نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت ورد ضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا وضربنا وضربنا. وأقول قد عرفت فيما تقدم المضمر ما هو، والآن نعرفك أنه على 12 نوعا، وذلك لأنه إما أن يدل على متكلم، وإما أن يدل على مخاطب، وإما أن يدل على غائب. والذي يدل على متكلمين يعني أبازلكلر 3 tane شخص أبازلك vardı yani onlardan biri olacak ya متكلم يا مخاطب متكلم أنا نحن مخاطب أنت أنت أنتما أنتما أنتم أنتن غائب هو هي هما هما هم هي هم هم هم هن هن. والذي يدل على المتكلم على متكلم يتنوع نوفلانر إلى نوعين عرلر ينكيونوفا، لأنه إما أن يكون المتكلم واحدا يا أولا بلاشي متكلم تكشوصن، وإما أن يكون أكثر من واحد. والذي يدل على مخاطب أو غائب يتنوع كل منهما إلى خمسة أنواع. Yəni bildiyin kimi necə ki dedik ki birdən çoxa dəlalət edə bilər mütəkəlləm, çünki mütəkəlləmdə kilik yoxdur. Bax da qadın cinsi, kişi cinsi fərqi yoxdur. Ənə həm qadın deyə bilər, həm də kişi deyə bilər. Həmçinin birləşənlərdə həm qadın deyə bilər darabtu, həm də kişi deyə bilər darabtu. Darab nə qadınlar da deyə bilər, darab nə kişilər də deyə bilər. Aydındır? Yəni o əvəzliklərdən istifadə edə bilər. Amma ki deyir, müxatəblə qayıbdə yətənəvvə'u ayrılırlar, kişi növlənlər minhumə ilə xamsəti ənvayin. Ləənəhu immə ən yədullə alə mufradin müzəkkərin, yəni müxatəblər ya dəlat eləcəli mufrad müzəkkərə, immə ən yədullə alə mufradətin müənnəsətin və immə mufrad müzəkkər hansıydı? Müxatəbdə əntə, olacaq əntə ilə darabtə. إما أن يدل على مفردة مؤنثة ضربتي تي أنت ضربتي، لكن غائب ده مفردة مذكرة olacak ضربة بس أنا ضربنا متكلم دي بالصحبة مخاطبنا وغائبنا قدر دمال دي سكي ضربة ده ندي ضربة ده Damir nədir? Damir mustatirdir. Təqdiruhu huvadır. Aydındır? Təqdiruhu huva. Müənnəsdə həmçinin nədir? Deyəcək ki, müfrad-ı müənnəsdə darabət. Tə faildir. Yox, xatadır. Necə? Tə alə məmudar idi. Fail damir mustatirdir. Təqdiruhu hiyədir. Və imən ən yədullə alə müsənnə mutlaqan. Mütləq olaraq ikiliyə dəlat edəcək. Və imən yədullə alə cəmə müzəkkərin. Yəni, mütləq olaraq, yəni, eynidir. Darabtumə, darabə, darabətə. Və imən yədullə alə cəmə müzəkkərin. Cəmə müzəkkər. Və imən yədullə alə cəmə müənnəsin. Fəyəkunul cümu məcmu isni aşərə. Cəmə müzəkkər. مخاطب ده نجد جم مذكر أنتم ضربتم جم مؤنث مخاطب ده أنتن ضربتن جم غائب هم ضربوا جم مؤنث هن ضربنا فمثال ضمير المتكلم الواحد مذكرا كان او مؤنثا ضمير متكلم واحد بير نفردي متكلم دي مذكر دي وقت قادن جنسي ضربت حفظت واجتهدت تو ضمير دي ندي متكلم واحد جن تا tək bildirir ki, darabtu deyəndə yəni təkdir o deyən vuran, hə? Təkdir. Həmçinin istir kişi cinsi olsun, istir qadın cinsi. İrəlidə dedi ki, fərqi yoxdur. Və misal damir mutakallim, el-mutaaddid. El-mutaaddid yəni çox sayılı. Hə? Avl-vahid. Avl-vahid. Ola bilər ki, mutaaddid olsun. Yəni mutaaddid dedikdə birdən artıq gedir. Yəni ki, mutakallimin ikiliyi yoxdur. İkiliyi yoxdur. Ona görə desək darab nə? Həm ola bilər. İkili olsun, iki nəfər deyə bilər darab nə? Və ola bilər ki, ikidən çox olsun. Aydındır? Həm ola bilər qadın cinsi olsun, həm ola bilər kişi cinsi olsun. İkilik də cəmlərdə eynidir. Avul vahidi, əllədi və yaxud ola bilər ki, cəmlə, yəni bu əvəzliklə istifadə edən təkdir. Lakin o neyir? Əllədi yuazzimu əzəmətləndirir, yəni ucaldır özünü. Neyir? Əzəmətləndirir. Nəfsəhu. Özünü neyir? Əzəmətləndirir. Və yunəzziluhə mənzilətəl cəmaəti. Və o özünü qoyur cəmaatın yerinə. Yəni ki, cəm formasının yerinə. Hə? Biz deyir. Məsələn deyir, darabnə, hafiznə, və çitəhədnə. Hə? Və misal damiril müxatabi, əl-vahidil müzəkkəri, darabətə. Damir müxatib, Əl-vahid, əl-müzəkkər, darabətə, hə? Damir əvəzlikdir, hə? Xitab əvəzlikdir, təkdir, həmçinin kişi cinsi, darabətə, hafizdə, və çitəhəddə, və misal damir müxatəbəti, əl-vahidəti, əl-müənnəsəti, darabəti, və hafizdi, və çitəhəddi, və misal damir müxatəbəyin, əl-ithneyn, müzəkkərəyin, əv müənnəsətəyin, darabtumə və hafiztumə və çitəhəttumə və misal damiril müxatəbinə min cəmi cəmi zükuri darabtum və hafiztum və çitəhəttum və misal damiril müxatəbət min cəmi müənnəsəti darabtunə və hafiztunə və çitəhəttunə və misal damiril vahidi el-müzəkkəri el-ğaibi darabə في قولك ضمير الواحد المذكر الغائب ضرب ضرب دديه نديد ضمير هاردادي ضمير تقدير تقديرا تقديره هو هذا ضمير مستتر دي في قولك محمد ضرب اخاه محمد ضرب اخاه ها ضرب ندي تقديري هو هذا بس كبخته محمد قال Məhəmməd faildi qabağa keçib. Yox. Müftədadır. Müftədadır. Xəbər daraba əxaxud. Lakin xəbər nədir? Cümlə fəiliyyədir. Aydındır. Darabəndə faili nədir? Huvadır. Mustatırdır. Hə? Mustatırdır. Və hafizə. Fi qəvlikə İbrahim və hafizə dərsəhu. Və çitəhədə. في قولك خالد اجتهد في عمله ومثال ضمير الواحدة المؤنثة الغائبة ضربت في قولك هند ضربت أختها وحفظت في قولك سعاد حفظت درسها واجتهدت في قولك زينب اجتهدت في عملها ومثال ضمير الاثنين الغائبين المذكرين كان Müzəkkərəyin ikənə, yəni istəyir bu ikilikdə olan qayb damirlər olsun kişi cinsi, əv müənnəsətəyin, və yaxud da qadın cinsi. Darabə. Düz dedi? Düz dedi? Yəni ki, məsələn, deyir ki, və misəlu damiril itnəyin, əl-qaibəyin, əl-müzəkkərəyin, müzəkkərəyin ikənə, əv kənə, yəni onlar ikisi. Damir, el-ithnin, el-ğaibin. El-müzəkkəreyni kənə, əv müənnəsətəyni. Darabə. Necə deyərsən? Humə kişi cinsində. Onlar ikisi vurdular. Humə, darabə. Nə olacaq axıra? Humə. Darabə. Ha, bəs bu deməli kişi cinsində. Bəs qadın cinsində? Darabətə. Bəs Şeyh deyir ki, darabə ikisində də. Ha? Fi qavlikə əl-Muhammədəni darabə. Darabə Bəkran. Av qavlikə əl-Hindəni darabətə. Darabətə. Aydındır, darabətə əmiran. Və həfizə, fi qavlikə əl-Muhammədəni həfizə dərsəhümə. Av qavlikə əl-Hindəni həfizətə dərsəhümə. Əv içtəhədə fi nəhvə qavlikə əl-Bəkrani içtəhədə. Əv qavlikə əl-Zeynəbəni içtəhədətə. Və qamə fi nəhvə qavlikə əl-Muhammədəni qamə bi vacibihimə. Əv qavlikə əl-Hindəni qamətə bi vacibihimə. Deməli, yaxşı idi ki, burada nəyin yerdə deyərdi? Əcurrum. Əcurrum. Əcurrum deyərdi ki, nədir? Lap öndə. Qalə vəl-mudmaru isnə əşərə. Nəhvü qavlikə darabtu və darabnə və darabdə və darabti və darabtumə və darabtum və darabtunnə və darabə darabət. Darabə və darabətə və darabu və darabnə. Aydındır? Və misalü damiril qaibinə min cəm'i zükuri darabu min qavlikə min nəhvü qavlikə ər-ricalu darabu a'da'ahum və hafizu min qavlikə ət-tələmizu hafizu durusahum və içtəhədu min nəhvü qavlikə ət-tələmizu içtəhədu və misalü damiril qaibət min cəm'il inəsi darabnə من نحو قولك الفتيات ضربنا عدواتهن وكذا حفظنا من نحو قولك النساء حفظنا أماناتهن وكذا اجتهدنا من نحو قولك البنات اجتهدنا وكل هذه الأنواع الاثني عشرة السابقة يسمى الضمير فيها ضمير المتصل. Bütün bu ötən misallardakı, yəni feillərə qoşulan, hə? Keçmiş zaman feilləri idi, indiki zaman. Keçmiş zaman. Bunlara, bu damirlərə nə deyirlər? Damir muttasil. Çünki feillə nə ilə birləşirlər. Damir muttasil. Və ta'rifuhu ennehu huva alləzi ennehu huva alləzi la yubtədəu bihil kələmu. Tərif budur ki, damir muttasildə. Yəni ki, damir muttasil nə olmur ki, söz bunu ilə başlamır. Yəni, deyilmir ki, tu və cümlə davam edir. Bu, yəni ki, həmişə feilə birləşik gəlməlidir. Birinci gəlməz. Və ləyyə qa'u bə'də illə. Heç vaxt ola bilməz ki, illədən sonra olsun. Fi hələtil ixtiyari. Aydındır. Yəni, istəsən əgər. Hələtil ixtiyari, yəni ki, əgər seçsən ki, məsəl üçün tutam ki, başlayasan əvvəldə demək nə? Məsəl üçün, əvəzlik. Ha? Onda nə oldu? Munfasilinə deyəcəksən. Bu ayaqda əgər desən ki, məsəl üçün, illədən sonra. Yəni ki, fərqi yoxdur. Necə demək istəsən? Demək istəsən, heç bir halda nədir? O bunlarla, yəni damir muttasilinə başlamayacaq söz, cümlə yəni. Və misəluhə, yəti fi nəvin əxər minəd damir yusəmmə əd-damir munfasil. Munfasil. Munfasillərdən hansı da huvallədi yubtədəu bihi və yəqa'u başlanılır onunla və yəqa'u bə'də illə fi halətil ixtiyari. Yəni istəyirsən onu ilə başla cümləni, istəyirsən də onu nəyinə illədən sonra gətir. Aydındır. Təqul mə darabə illə ənə. Yəni mümkündür ki cümlə ənə ilə başlasın. Hə? Mümkündür. Mümkündür. Həmçinin mümkündür ki İstəyirsən, yəni ixtiyar fəaliyyət ixtiyar, yəni ki istəyirsən ənə ilə başladın cümləni. Və ya da istəyirsən illədən sonra gətirdin, o sənin öz istəyindir. Amma ki tuda bu elə demək olmaz. Aydındır? Və mə darabə illə nəhnu. Mə darabə illə nəhnu. Aydındır? Və mə darabə illə əntə. Mə darabə illə əntə. Və mə darabə illə ənti. Və mə darabə illə əntumə. Və mə darabə illə əntum. Və mə darabə illə əntunnə. وما ضرب الا هو وما ضرب الا هي وما ضرب الا هما وما ضرب الا هم وما ضرب الا هن وعلى هذا يجري القياس. Bu cürdə deyir nə olur? Qiyas olur ki, obislərə. وسيأتي بيان أنواع الضمير المنفصلة بأوسع تهجن الشكل يعني من هذه الإشارة في باب المبتدأ والخبر. أيضاً ما ضرب إلا أنت ترجمة سعيد ما أبنا أولو ما ضرب إلا أنت يعني سنن başkası vurmadı. Aydın da. Yani mə inkar tərəfdir, qəlibdir. Həmçinin illədən sonra nədir? İsbat tərəfdir. Necə ki, la ilahə illallah. Aydın da. Birinci tərəf. Əslən, buna dillə nə? Təkləşdirmə forması. Yəni, səndən başqası vurmadı.